राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। हरे को नमस्कार करना, उसमें देखना है कि सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण के हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में विराजमान हूँ। आम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशे स्थित, मैं सबके बीच में आत्मस्थित हूँ। तो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में है, चाहे बिच्छू और सांप और दुष्ट और कसाई और महात्मा और संत और प्रेमी और भक्त हो, तो गुणातीत हो, कोई हो, सबके हृदय में परमात्मा एक रूप से रहते हैं। कसाई में उसी रूप से रहे और तत्व जीवन में भी उसी रूप में है, भगवान में भी उसी रूप में ही है और कसाई में उसी रूप में है। परमात्मा उसी रूप से है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रूप से सब रहते हैं। तो जो संबंध है अपना, चाहे स्त्री हो पुत्र हो, तो स्त्री को नमस्कार नहीं करना है, स्त्री में भगवान को नमस्कार करना है। और कोई बाधा नहीं आवेगी, किंचित मात्र बाधा नहीं आवेगी, क्योंकि हम तो भगवान स्त्री को थोड़े करते हैं। एक गधे को नमस्कार करना है तो गधे को नहीं करते, गधे में जो भगवान परमात्मा विराजमान है उसको नमस्कार करते हैं। अब आचरण खराब है कसाई का, तो कसाई को थोड़े नमस्कार करते हैं हम, कसाई के हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उसको नमस्कार करते हैं। कहीं बाधा नहीं आवेगी। अब इस बाधा बोलो, इसमें कोई बाधा आती हो तो बोलो। दुख कोई अजगो नहीं, ये जो कसाई है बड़ो दुष्ट है, डाकू है, मारने वालों है, मनुष्य मारने वालों है, परंतु तो भीतर में भगवान विराजमान है। कोई याद आ जाए, कोई भगवान याद आ जाओ, मुख्यतः तेरे आचरण की है, भगवान की है। आचरण बड़े है बिगड़े है परिवर्तन हो है, भगवान में परिवर्तन हो है क्या? अच्छे आदमी में बुरा आचरण हो जाए, बुरा अच्छा आचरण हो जाए, आचरण बिगड़ जाए, क्या भगवान में उस छोटा कम हो जाए, ज्यादा कम हो जाए क्या? विश्वास दे आचरण तरफ, आचरण गौण है, हम भगवान मुख्य है, तो अपने मुख्य को नमस्कार करना है, गौण को नहीं। अपना जो स्थाई है उसको नमस्कार करना है, उसमें स्थाई है जग में आश्व चांडाल गोखरम नमस्कार करना है। तो मुख्य उनको देखना है, पहले अपने ध्यान कर लो परमात्मा है, परमात्मा है ये। अब मेरे कहने से ये तो आप मन में समझ गई ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, चाहे कोई हो, बिच्छू है सांप है उसमें भी भगवान है, पेड़ है उसमें भगवान है, मछली में भी भगवान है, पक्षी में भी भगवान है, कसाई में भी भगवान है, महात्मा के हृदय में भगवान है। ये बात आप समझ आगे ना, आगे ना। तो वो जो है अब देखे जो वो क्या है, मंदिर है, वो मंदिर है। कसाई है तो मंदिर है, महात्मा है तो मंदिर है, चोर है तो मंदिर है, ठाकुर है तो मंदिर है। जिस मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं वो मंदिर है, वो मंदिर अच्छा है मंदा है कैसा है बुरा है वो मंदिर है। तो वो भगवान है ऐसा समझ गए। इसमें मंदिर में आपको देखिए तो काला है तो बिखरा हुआ है, ये अच्छा है बड़ा सुंदर है, ये मार्बल का बना हुआ है, ये तो फूस फूस का बना हुआ है। तो मंदिर कैसा ही हो, अपने तो मंदिर को नमस्कार करते हैं, उसमें भगवान को देखकर भगवान को नमस्कार करते हैं। अरे भगवान है इस वक्त नमस्कार करते हैं, उनको मंदिर को नमस्कार नहीं करते हैं, मंदिर को करते हैं, नहीं भगवान को नहीं, मंदिर को नहीं करते हैं, भगवान को करते हैं। अब भगवान को करते हैं मंदिर कैसा ही हो, याद आई है कैसा ही है, आ गया अपने दंडवत करो, मन से दंडवत करो। अब क्या फर्क पड़ा बताओ, कौन हम तो शुरू कर दो। बहुत बढ़िया साधन है ये घृणा पैदा क्यों हो जाओ। घृणा पैदा तो आचरण की तरफ दृष्टि होने से ना, आचरण तो है गौण और वैसे है मुख्य भगवान और भगवान हूँ। दो नंबर में मुख्य है पांच भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वे भी एक ही है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अब शरीर वो कसाई का है अथवा एक महात्मा का है, शरीर तो पांच भूतों का ही है, वो तो मसाला एक है कि दो है, एक है ना, तो पांच भूत भी एक है और भगवान भीतर में एक है, श्वास भी एक है, इंद्रियां भी एक है, मन बुद्धि भी एक है, स्वभाव में फर्क है, ख्याल आया ना, स्वभाव में फर्क है। तो स्वभाव में तो फर्क पड़ता ही रहे, स्वभाव कोई स्थायी चीज थोड़ी है, एक स्थायी चीज तो परमात्मा है, एक दूसरी स्थायी पांच भूत है, वो स्थायी से दस इंद्रियां है और स्थायी से मन बुद्धि अहंकार है, ऐसी जो है तो हम तो नमस्कार शुरू करते बदलने वाले, बदलने वाला सब संसार है। आप महात्मा ने नमस्कार करो तो महात्मा संसार बदलने वाला नहीं शरीर है। ये बताओ कि महात्मा कोई है क्या शरीर बदलता नहीं है। शरीर शेर जी के कोई 20-22 वर्षों की 23 में अवस्था में बोध हुआ तो उनका बोध हुआ मेरे को पूरा याद नहीं है, परंतु शरीर तो उनका बदल गया, बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो गया कि तो महात्मा बना नहीं रहा, शरीर बदल गया, भाव बदल गए, इंद्रिया में शक्ति बदल गई, अब मेरे को बात सुनना कुछ कम है, दिखने में तो चश्मा लगा कम हो गए, तुम्हारा शरीर बदल गया, पहले दाढ़ी मुंह से तुम्हारी दाढ़ी मुंह से आ गई, तो बदलने वाली चीज बदलती है, तो बदलने पर अपन क्या अर्थ है तो वही एक चीज, स्वभाव को मुख्य क्यों समझो तुम, आदत तो बहुत बदलती जल्दी जल्दी, हम तो न बदलने वाले को परमात्मा को करते हैं नमस्कार, इसमें क्या फर्क है बताओ। देखो भाई मुख्य तो बात होना प्रश्न है, पाप और पुण्य तो किया जाए क्रिया है, क्रिया अच्छी मंदी होती है, तो क्रिया दोनों होती है तो क्रिया को थोड़ी नमस्कार करते हैं, अपने क्रिया को नमस्कार नहीं करते हैं, अपने अंदर ठाकुर जी को करते हैं। देखो एक मार्मिक बात है, जब आप ठाकुर जी समय नमस्कार करोगे तो संसार लुप्त हो जाएगा, परिणाम से यह हुआ, आरंभ तो है संसार से और समाप्ति होगी परमात्मा में। कर्मयोग में क्या हो, कर्मयोग में भी आप सेवा करोगे व्यक्तियों की, वो सेवा करते करते तीन अवस्था होती है, एक मैं सेवक हूँ और ये सेव भी है हमारे, तो सेव भी हो गए परमात्मा, अब रूप से है मनुष्य पर सेव भी तुम्हारे परमात्मा है, तो सेव भी है, पहले मैं सेवक हूँ तो सेवक की मुख्यता होगी। भाव में उपासना कैसे होती है, पहले सेवक की मुख्यता होती है, अरे सेवा उसका काम है और सेव्य की सेवा करता है, तो सेवक है मुख्य, सेवा दो में सेव्य तीन धर्म में है, ऐसे सेवा करते करते सेवकपना कम हो करके सेव्य की तरफ वृत्ति ज्यादा बढ़ेगी, वृत्ति सेव्य की तरफ बढ़ने पर सेवक सेव्य की तरफ वृत्ति बढ़ते बढ़ते सेवकपना का अभिमान कम होगा, सेवा का ज्यादा होगा और सेव्य रहेगा, फिर वृत्ति बढ़कर सेवकपना नहीं सेवा ही सेवा रह जाएगी, सेवा को सेव्य हो जाएगा, ये क्रम होगा उपासना करने से, ये नतीजा होगा इसका। तीसरी बात क्या करते हैं भाजी, उपासक उपासी में लीन हो जाता है, सुबह आ जाता है वो बैरग बाबा, मैं देखा मैंने सुना है नृसिंह जी उपास करना बहुत जल्दी क्रोध आता है उनको, नृसिंह उपास करने वालों को जिसकी उपासना उस भाव आएगा, जो विष्णु भगवान की उपास वैष्णव है उनमें सौम्य भाव ज्यादा आएगा, पति ना नाम पावन भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नम, जो वैष्णव वैष्णव जन तो तेने कही पीढ़ पर आई जाने रे, और दुखे उपकार आने जमीना तो ये आता है ना, तो वैष्णव वैष्णव क्यों होगा कि वैष्णव विष्णु भगवान का अवतार होगा, अवतार उनमें उतरेगा भगवान। जो उपास्य की ज्यादा श्रद्धा उपास्य के वृद्धि होने पर उपास्य है वो उपासक में आवेगा, उपासक में आवेगा। तो पहले उपासक का अभिमान ज्यादा है, फिर उपास्य का गुण आवेगा, गुण आवे आते आते उपासना रहेगी, उपासना रहकर उपास्य हो जाएगा, ये होगा। ठीक करो, भाव से करोगे नहीं होगा, नकली करो बात जारी है। अगर आप उद्धार के उद्देश्य करोगे तो उपास्य के गुण उपासक में आवेंगे। जैसे ही बताऊं आपको, शेष जी चले गए, मैं बोलता हूं तो आप कह दो कि स्वामी जी व्याख्यान तो दे दो पर गीता की बात नहीं आनी चाहिए, क्या दे देंगे? है आपको विश्वास? तो गीता आए आनी पड़ेगी, आ जाएगा, जबरदस्त आ जाएगी, बोली नहीं सकेंगे, पट आ जाएगी गीता जी। अब बोली तो उपासना में ईश्वर सर्वभूता नाम पहले श्री कृष्ण गीता ही आया। जो कोई इष्ट है किसी का ही वो पट आ ही जाएगा जबरदस्ती, रोक नहीं सकोगे। एक व्याख्यान दे दो गीता नहीं आनी चाहिए, गीता भाव गीता श्लोक नहीं आना चाहिए, तो निगरेगा तो पट आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो उपासक उपास्य के रूप में नहीं हुआ तो उपासना क्या करी, उपासना क्या करी फिर? तो भाव बदलेगा तो सबका भाव बदलेगा, तो अंत में उपास्य रहेगा, ना उपासक रहेगा ना उपासना रहेगी। तो पहले से ही उपास्य मत हम नमस्कार करते हैं तो उसे आचरण तब क्यों देखे? बाना पूज नफारे भाई उनका अवगुण उनके माई, बाना बाना में साधु है ये, बाना कहते हैं बाना, आपका देश में आपको याद है कि नहीं? आपकी जो भाषा है नहीं बिहारी की भाषा है नी, बाना बाना कहे ये बाना है, बाना मानू बाना मानू वेश, साधु का वेश है, जो बाना दे लिया बाना दे लिया, बाना मेरी भाषा में बाणा कहते हैं ना। तो बाणा देख नफो ले भाई उनका अवगुण गुण माई, उन्हें बाणा फिर नफो ले भाई, साधु साधु ना तो बोधन कर दिया। भिक्षा देने को गई तो रावण पुत्र गई के सीता जी, साधु देख गई तो बाणा देख बड़ा रहे भाई, हमने बाणा देखना अपन तुझे क्यों देखना है? बाना देख नफोले, बाना पूछ नफोले भाई उनका अवगुण उनके माई, भैंसा फीडा भैंस ने भारी तू तो भले दूध ही पारी, कसी मोटर कहते क्या मतलब उसी से तेरे को दूध में ले ले भैंस का फीडा भैंस को भारी तू तो मतलब दूध ही पारी। तो अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, उद्देश्य हमारा क्या है? उन व्यक्ति से थोड़े उपदेश है, उनके ऐसे रोटी बेटे का बर्ताव करना नहीं है अपने, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, जो कि सर्व ईश्वर सर्वभूताना निर्देश मया तत्मिदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, सब जगत में मैं परिपूर्ण हूँ, जहर मेर विष मेर अमृत मेर सब जगह परमात्मा पूर्ण है। तो हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो वो कैसा है कैसा नहीं है मतलब क्या अपने, अपने तो भगवान से मतलब है। अब हम थाने एक बता दी कि पांच भूत एक है, इंद्रियां एक है, अंतकरण एक है, श्वास एक है, श्वास न्यारे न्यारे है, ज्ञानी अज्ञानी श्वास न्यारे होते हैं, आंख कान न्यारे होते हैं, ये तो सब एक है ही। तो अपन तो प्राप्ति करनी परमात्मा की, तो फिर श्वास भी एक है, पृथ्वी जल तेज वायु एक है, तो परमात्मा तो एक है ही, स्थूल से एक है, परमात्मा तो है ही, अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसका स्वभाव देखना ही नहीं है, देख जाए तो परवाह नहीं करनी उसकी, तो मुख्यता हो जाएगी। मुख्यता हो जाने पर आपका अहंकार कम हो जाएगा, जो सत्संग करते हुए अहंकार होता है तो सच्चे हृदय से सत्संग करते नहीं है, सत्संग करते अहंकार कम होगा, और अहंकार बढ़ता है तो सत्संग किया नहीं है, अहंकार कम होगा, अहंकार करके फिर उपासक का अहंकार होगा, उपासना हो जाएगी, उपासना उपास्य हो जाएगा, और उपास्य हो जाएगा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, फिर संसार नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, फिर वासुदेव सर्वम ये हो जाएगा, सब परमात्मा ही परमात्मा सब जाएगा, वासुदेव सर्वम ख्याल आ गया ना, ठीक है, है? बस जोर से सुन कर दो, जोर से, कोई व्यक्ति सामने आया या बिना भगवत भाव के जा न सके ऐसा करो, कुत्ता हो गधा हो मनुष्य हो पत्थर आ गया, वो आ गया, क्या आ गया, उसी पत्थर आ गया, वृक्ष आ गया, कोई आया, कौन सी मनुष्य मनुष्य में करने में हो जाएगा, सब जगह करो तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, बहुत जल्दी ये लुप्त हो जाएगा, पहले दुर्गुण दुराचार पाप पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप करता है पुण्य करता है, पाप पुण्य, पाप पुण्य करता है थोड़ी, ये तो की हुई है पाप पुण्य तो किया हुआ है नहीं, ये तो नाशवान सीधे है नहीं, ये रंग बदलता है, वास्तव में चीज है वो तो परमात्मा ही है। आप इतना दिन से सत्संग करते हो तो क्या ये भाव आपके समझ में नहीं आया कि स्थाई चीज तो परमात्मा ही रहेगी, और कौन स्थाई चीज रहेगी बताओ, क्या स्थाई रहेगा, स्थाई तो परमात्मा ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, सब प्रलय हो जाएगा, सब मर जाएंगे, कुछ रहने वाला परमात्मा ही रहेगा, तो रहेगा उसी की अपने प्राप्ति करनी है, ऊपर तो देख ले संसार को, ऊपर देखना तो इतना नहीं देख लिया है वैसे फायदा होता हो जाता, अपने तो अब भीतर में देखना है, भीतर में परमात्मा है। व्यापारी कपड़ों में व्यापार में देखता है क्या, पत्थर में रुपया नहीं देखता क्या, वो कोयला में रुपया नहीं देखता है क्या, बताओ, आप लकड़ी का व्यापार करो लकड़ी में रुपया दिखता है कि नहीं, कोयला में रुपया दिखता है कि नहीं, इस भाव आए यार उस भाव में ऐसे बेचे तो इतने रुपया होगा, उतने रुपया कोयला में दिखे दिखता है, व्यापारी लोग समझो, ये परमात्मा दिखना चाहिए सब में, अपने जो करो उसे परमात्मा है अपने, अरे व्यापार कोयला सो पत्थर सो हिरण थोड़ा ही है, मतलब तू पैसों से, मैंने कई बार सुनाया है, एक छोरे ने कहा माँ मैं तो गुड़ ले हूँ, तो माँ ने कहा गुड़ गुमार पड़े गुमार, वो गुमार ले जा लिया, पहले आज बात होती थी पैसा अब गया है ज्यादा, नहीं तो ऐसी गुमार ले गया, ले जा करके बाड़ियन दे दियो, बाड़ियन दे दियो, मैंने गुड़ दे दिया, वो बालक समझे कितना बड़ा है गुड़ है, इतना मीठा और गुमार के बदले मिले, गुमार पशु खाने रहा, अमर खाने की चीज को नहीं, पशुओं ने खाने की चीज में गुड़ जैसी मीठी चीज मिले, बढ़िया भोड़ा है, बढ़िया भोड़ा नहीं दो नफा लिया, एक तो गुड़ में नफा लिया, अब सस्ता लिया है गुआर, उसमें नफा और रहेगा, दो नफा हुआ उसके, ये तो बात आप समझते हो नहीं, समझ आ गई, तो आपने भगवान के लेना है, बारे गुण देखना है, बारे फिर देखना है, ठीक बढ़िया हो तो बालिक तो यही समझे कि गुमार के बदले गुण दे दिया, एक कहो कि भेजो सुनहरा राजकुमार है सुनहरा पागड़ा है, घोड़े पर चले हुआ पागड़ा, आप समझे नहीं पता नहीं, पैर रखना पागड़ा होता रख रहा कि सुनहरा पागड़ा है, जाट बोले भाई सुनहर है राजकुमार है गुड़ रहा भाई तो थोड़ा, और सुंदर बात है गुड़ा भाई तो थोड़ा है यार, तो अब मेरे गुड़ ही कीमती है, सुनो उस कीमती नहीं है, कितने छोटे इतने के गुड़ कुत्ता हुआ इतने से टुकड़ो सुंदर हो वह गुड़ गुड़ तो आ जाए, मेरे वह देश में गुड़ ही बढ़िया है, सुंदर पागड़ा है इन्हें तो गुड़ वाले थोड़ा है भाई, सुंदर जो कहीं उसे तो अपनी कीमत कितनी है मन में, अब गुड़ देखना सोना देखना अपने देखना भगवान, अब ग्राह का भगवान रहा तो कोई और व्यापार हो तो क्या, लकड़ी का व्यापार हो तो क्या, अरे हीरो में तो क्या हीरो घाटो ले जाए कहां काम रहो, यार कोई व्यापार नफा हो जाए तो कोई व्यापार बढ़िया हो गया, तो अपने कोई अपने व्यापार परमात्मा की प्राप्ति करने हैं, हम ग्राहक आदमी के थोड़े ही है, हम तो जो सब जगह है मत भाव पंसो भाव तो सुजात स्पर्धा सुजात तिरस्कारा सहंकारा पियंते भागवत माया है कि मात्र मनुष्य में भाव कर दो थे, केवल मनुष्य बड़ी सावधानी से अहंकार कहते हैं स्पर्धा ईर्ष्या असूया निंदा गुण दृष्टि स्पर्धा सूया तिरस्कारा और सहंकारा अहंकार तिरस्कार स्पर्धा असूया ये मिट जाएगा। सहंकारा भी नहीं अहंकार कैसे नष्ट हो जाएगा। सभी व्यापार करना है अपने तो अपने व्यापारी सीखना है और क्या सीखना है। यहाँ आए हो तो वही व्यापारी सीखना जिससे परमात्मा में प्राप्ति हो जाए। कई तरह का साधन हो गए तो साधनों मतलब मतलब तो अंत में परमात्मा से है। साधनों से ही काम नहीं है। सत्संग करना स्वामी जी ये तो ऊपर से है। मतलब तो परमात्मा से है कन और किसी से है। तुम्हारा हमारा संबंध देखा जाए तो सिवाय परमात्मा के तुम्हारे में क्या लेने देने बताओ। परमात्मा परमात्मा संबंध छोड़ दो फिर तुम्हारे मन क्या संबंध है। इतने बैठे हैं और स्वामी जी बड़े अच्छे हैं सब कुछ है मन मतलब तो परमात्मा का है और मतलब है। व्यापारी मतलब पैसों से है ऐसे परमात्मा से संबंध है हमारा तो अब कैसे ही वो धरे स्वभेक्षण मन हर दिनंतर मदभाव पुंसो अभाव तो चिरा जल्दी स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा अहंकार के साथ मिट जाएगा। सभी भाव आपका पूरा भगवान की तरफ चाहिए। पहले आचरण दिखेंगे पहले उस आचरण दिखता है पाप दिखता है संबंध दिखता है शुद्ध अशुद्ध दिखता है तो वो तो देखना नहीं अपने तो भगवान को देख कर करना है तो वे कम हो जाएंगे वे मिट जाएंगे। मैं कहता हूँ इसी बात से आचरण मिट गया बोलो क्या सुनाती है तो यूं पूछो आप तो भाई मंदिर जाएगी बात आसन मिट जाएगी या सगे मिटते मिटते आठ मन से मिट जाएगा। परमात्मा दिखेंगे परमात्मा है थानू कोयला में रुपया दिखा कि नहीं इस भावन से आया इस भावन से इतने रुपये मिल जाएगा पटापट बढ़ा है इतना रुपया मिलेगा ये मिले ना मिले बेचारे में दिखे तो रुपया एक तो आप परमात्मा का ग्राहक हो भाई कोसा कैसा ग्राहक हो सब जगह बात है। कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात बताओ। अब शंका बोलो कोई शंका करो इस बार मैं कहता हूँ शंका करो। अब मेरे को क्या पता है आपके काम से वृत्ति अटकी हुई है शंका करो तो बताओ पता लगे शंकाओं बहुत विषय खुलता है साफ बिल्कुल बिल्कुल ये प्राप्त हुई है ये भी भगवान की कृपा से ही है ये आपके और मेरे जोर से नहीं है। अपने जो सत्संग करते हैं आपके जोर हमारे बल से नहीं है ये बल भगवान की कृपा ही है। सहयोग किसने मिलाया है भगवान ने मिलाया सहयोग। हाँ खराब भगवान की देखते नहीं होता भाई सीधी बात है तो भगवान की तरफ देखते हो पदार्थ व्यक्ति की तरफ देखते हो आप देखते हो किस तरफ हो है जो क्या काम आवेगा आपकी दृष्टि आपके काम आवेगी भगवान होने में क्या काम आवेगा। संत महात्मा आए थे संत महात्मा नहीं देखोगे तो संत महात्मा दिखेगा बताओ। अरे मंदिर में आप भगवान को देखोगे पत्थर को देखोगे लोग एक मूर्ति पूजा करते ही नहीं मूर्ति पूजा हुआ तो पत्थर तो अमुक सिलावट नहीं खड़ा है अमुक पत्थर के हो पर आज यू नमस्कार करे करते ही नहीं सत्संग चक्र थोड़ा गर्व विचार करो क्यों क्यों आपकी दृष्टि किधर है आपकी नियत आपके काम आवेगी आपका भाव आपके काम आवेगा। उसमें कुछ भी हो क्या मतलब उसे कोयले में रुपया नहीं है मतलब कोयले में रुपया दिखता है कि नहीं भाव से दिखता है यूं ही दिखे चौड़े किसी को बता दे रुपया आएगा कोई बता देगा आप बताओ कोयले इसमें रुपया आएगा पागल हो गए ठगते हो गया रुपया दिखेगा ये खरीदे दिखता है नहीं वहां तो ये भाव है यहाँ ये भाव है इतना भाव जाएगा ये तो क्या लगेगा इतनी चूंगी लगेगी इतनी ये लगेगी उतना बात देर इतनी आवेगा इतना नफा होगा इतनी हमारी पूंजी हुई इतना ब्याज हुआ इतना नफा होगा सब देख लेते हो नहीं बोलो सौ खर्चों का तो सोलह खर्चों का अंत भगवान ऋषि का पर तो सोलह खर्चों नहीं लगती मैं इतना दफा होगा खर्चा वर्चा कुछ रह गया ही नहीं वासुदेव सर्वम ये परमात्मा अपना व्यापार बड़ो तेज है, मामूली है ना, नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं, कोरा नफा ही नफा है, नुकसान क्या बताओ, इसमें नुकसान होता ही नहीं, संसारी व्यवहार नुकसान नुकसान नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नुकसान नहीं होता। आपके संसार करने में क्या नुकसान हुआ, संसार को क्या देगा, काम खोटी हो गया, ये हो गया कह सकते हैं, पर नुकसान क्या हुआ, अपन घर से क्या नुकसान हुआ, केवल नफा ही नफा, केवल नफा ही नफा। अगर ये बात समझ में आ जाए आप सत्संग में रह नहीं सकोगे, सत्संग ढूंढोगे, सत्संग जाओगे, सत्संग आदर करोगे, सत्य ही होगा। बोलो इसमें कोई फर्क है क्या, क्या हो गया, छिया हो गया, नारायण नारायण, 40-42 सत्य छियाली हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण मन भारत फायदो की तो हो। आप पूछोगे उसे बहुत फायदा होता है, कहने से इतना नहीं होता, पूछने पूछने से आपका प्रश्न हो जाता है, और आपका प्रश्न हो से आपको चीज मिलती है, और कहने वाली मर्जी मर्जी बनी रही है, आपको तो है नहीं चीज, नफा हो जाए तो मुफ्त में होता है, यार आप पूछो तो आपको फट नाफा नफा हो जाएगा, आप गए हो तो पूछो बातों को, नारायण नारायण नारायण।